لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا دین مخ کی خطاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغ خطاب کی مسلوہ د حجاب و د پردے جدی کے د مسلمانانو د نارینو د زنانو عزت و درناویو د مسلمانانو عزت و درون والے داغی خلاف پا دنیا کی سوکو آغا وقت سرا منافقین مشرکان یو دا اللہ خکار دشمنان و یو پٹ دشمنان آغا منافقین آغی دا نغختا چی پا ملک دی امن راشی آغی دا نغختا د مسلمانانو قانون دی په دنیا کې لاگو شي او په خلکو کې د عزت او احترام پیدا شي هغې د مسلمانانو بې عزتي او سپکاوي په دې پسې به ګرځېده د شپې او در ودی ځای په ځای به په لارو کوڅو کې ناست وو او چې کومه خبره به د اسلام او د مؤمنانو د بدنامۍ او نه هغه به خوروله دا سی خبر بے کولی چی دی مسلمانانو پمیس کے بے بالکل تابا ویگنی زلزل رالا دا خلق با دورا پریشان شو دورا پریشانی با پکورونو کی او پا بازارونو کی او پا میلو کی یا خو با خلق خو پا امنو خوشحال خوشحالی بوا او یا با ناسا پا دا سی او خبر دی منافقینو خرکلا چی اغا با بالکل دروغو ریشا برات لنو غیب عمل قرآن کرو اللہ دے منافقین اللہ زورنا ذکر کی او یواز زورنا نہ بلکہ ردی دا پارا تخویف یو طرف تا دنیاوی رٹنا و زورنا و بل طرف تا اخروی عذاب اللہ ذکر وانو یتن کیوی لئلم ینتہ المنافقون کچر من نشو منافقان والذین فی قلوبهم مرضن او اغا کسان چی داغی پدرونو کی بیماری دا شک دے تردد دے منافقت دے مردو لو یا بیماری پا اغی کی شکو اضطرابو یرا دیو منو کر دیو منو دا خبر بس یو که سیی با نئی کلیمه خو ما ویلی دا پتہ لگی نمخی تنو چی حالت پا می خشی او که خراب بشی چ اللہ برا لوس نر بچی را کی او کنے جنہ کے او پیدا کی یرا چ مال او دولت پ میں وسو دی کلمے سرا خوشی او کنا خبر بخ پ کتا روانش دا منافق ایمان ناقص کمزور نو زک اغه پ یو زبان مضبوط نو دا یو اللہ وی کدا منافقانو دا کم چر دی پدلو کی بیماری دا کدیر دی خپل کارون نہ مننن شو دویم والمرجفون فی المدینة او هغه درو خورون کے خلق فی المدینة پا دی مدینہ کی اٹکل خبری کون کی بے دلیل خبر چی کئی دقی تم مرجف ہوئی ارجاف مخی منگا ہوئی ارجاف خپل مانا دا اشاعت دا تکذیب او دا باطل یو دروغ جن خبر خورول یو باطل خبر پا دنیا کی خورول چتنا سا پا آوازو کی چاہے لکا لانی دے کہ خو مامنانو شکست خور نو پاگی کی خو بدا ار کور سڑے ہو بس آکور کی بغا وغاش ہو تو شور بجور شو رچفا قرآن کی راغلی دا رچفا دا زلزلی تاوی نو مرجب نا چے دو پا دی خلقو بے قسم زلزل را وستا نا سی خبری بے خوری کری او اگا باو دروغو او درو خمل کروانی شیخ وی طول روز می درسو کنو پلار را روانو ما یو سره مخی لراغی یو ما تیوی چی اصری زن لخلوش دولا ناتا چی سوی دا خو ریشا دی و ریشا سوک منی یو ما تیوی چی چپ کده سوی زن گو ننگاره یو ما تیوی چی نکنا حقیقت تا توی ما پس تماشا که وزه دروغ وی ما نتا بیا گوره دی خلقو تا او تا سار نتر ماسپخی نپوری لگیاوی و ریشا دیوی چار دغوه کی خود ستا خوال سکرالو و دغا طالبان دن چاپیر دی نور ایما و تاوی چی تا صد دروغ خوار ایما تاوی چی توست ماشا کونو جامع مسجد دیلتا پنجپیر کی ناغی مخی تر خانه نغت اجره دا ای که خلق ناس تا غی تاوی لکا اگا لانه مقبرانه دا ای پا غی که او خو دخلی نن خطر پلوسا که زوارن ده خلقو تاوی ریشاوی نوی ولی دروغ دا تاوی امسو اٹول روز چی دا مولیا لگیا یو زیارتونو بدر دی وی چی اولیا سنشی کولی زیارت تاس ورشه وگوری اوخ زوارن ده رو خلی نا بس سانگی تا خلق کردی دا و دا قصی زوارن ده وی دی که دا خلقو غر شو دا دا دنیا مخلوقو او زیده طرف تروان شو او چهل تا باور سید نسم نو واپس تا قصر روان دا ټول کلی وی تلیو ای ما تاوی چی وگوری رشتیا و خال سوگ ندر دی اخو چی دروغ وی دا وگوری وست دا قصی پسی که و خوبون بیانا و بیاس تماشاو که دا ټول مخلوق بدن چاپی ری ای ما تاوی چی جی بخبر دیو دا مرجب تی مرجب فی المدینه دا سه خبری کی چی پا دی خلق بانه بلکل یو زلدر را لی بے دلیل خبر رکھی دل کا دشمنان را روان دیدائی رو رسید مس کی کہ حل کو بزان برابر کو کوٹو تب وہ کھاتا ہو یہ چار چاپے رہا ہو اندازہ بے وغیرہ نصف بنو اللہ وی دا منافقین او دا دا بے دلیل خبر جو سکی او بے دلیل او بے ضائع خبر خوری کدیر دے خپل کار نہ من نشو لنغرینک بہم اے پیغمبرا خام خا تاسو بمنگا مسلط کو بدیبانی ثم لا یجاورونک بیا بدی گاونڈ گیری نکی تا سر پدے کے الا قلیلا مگر لگ اللہ ایتا بز پدی مسلط کم سمانا تا بز زور اور کم دی با کمزوری کم دی ور ترا مدینہ فری دی بی بی تا سر پدے کی نشی پاتے کے دے ملعونینا پلعنت شوی وی اینما ثقفو کم دے چی دی مندیشی اخذو نیولی بشی وقتلوا تقتيلا او وجل بشي بوجل سرا ټوکړي ټوکړي کولی بشي دا الله را طرف نه خو سخت دا وعید خبره دا زور نه ده چې منافق را دی خپل کارونه ته منه شکلی ما دې ویل دا سلام مسلمانی او دروغ وای مسلمان سره خو دروغ نه وای دا صفت منافق دی مسلمان سره به دلیل خبره نه کوي او ته به دلیل خبره کې کلمه دې سره دروغ د پاره ویلې دا صرف د ځان د بچاو د پاره چې ماته څوک سوې نه تا کې د اسلام سدي سنت الله دا طریقه د الله فی الذین خلو من قبل پاره کسانو کې چې تیر شوی مخکره دینه الله وی دا خو زما عادت دی دقه زما طریقه چې ما دنیا کې دا شایع کړی دا ما دا خوره کړی دا ما دا ښکارا کړی دا سنت الله ولن تجد لسنة الله تبديلا او چری و نمومی طریقی دا اللہ لا بدلول دا سی منافقان دا پخانو انبیاء و زمانه کی اللہ تبا کری دی اگا اللہ رسوا کری دی مومنان انبیاء حق پرس پا دا غین تنگو اللہ تناغی خلاص کری دی یسألوکن ناسو عن الساعة دم دا منافقینو کار دی دی بخا مخارازی الکه داتا پوسته نو کی الکه داتا پوسته نو کی دا سوالونا سورۃ بقره کی تیر شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو صحابه کرامو تا چگورا دا بیزای سوالو نمکوه ستاسو نمک که بنی اسرائیلو آغی چه ست باشو ست حلاک شونو دا دی دا وجه نم یو به مال بیزای لگو او دویم آغی با بیزای قیل قلنا فلانی داوی منگو تا داوی فلانی دا سوال کی دا سوالو نبی کول خصوصا پا انبیاءو بانده یو براغ غب یو سوالو که بل براغ غب بل سوالو که نو پا صحابو که دا سی پیدا شیو که غید دین رنگ غسته و نو پوار دی حقیقت بانی نا غی براغ یو براغ یو بیدما پلار تر تر پیغمبرو تای پور که نو با خبر روان شو نو بیا بیت آوازو که دی خورا شد خبر روارا زما پلار و استاد پلار دوارا پور که نستر تا پوسی نکوی تاسو دی وجه نه صحابه و پخپل جوان که دیر کم تا پوسی نکوی غی خو منشو دی خبرو نه نها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام د کثرت سوالونو نه صحابه من کړو د بیزای مال نه ګورو نه من کړو د قیل قان نه من کړو او دی وته چې تاسو نه مخکې قومونه په دې تبا شوی چې د انبیا سره د غی اختلاف راغی او سوالونه راغی او به ولېګو بل به ولېګو تاسو ته نو کې په دې پلانې مسله کې یسألک الناس عن الساعة مختلف تپوسونه و شروع شي دا سو خلق لا مخه بدلی دا خلق دا اصل خبرنا توجه بلی غاری دراری تپوس کیستانا خلق عن الساعة دی پا بارا دا قیامت کی قلو آدیتا انما علمها عند اللہ بیشک علم دی دا اللہ سر دی دا منافقت دی ذکر دی یهودونا او یهودو بوتوی تاسو لار شو دی پیغمبر ندا تپوسو که چه جنتیان رنبه خوراک بسی دا تا پوسته نو که چه دا روح سشیری دا تا پوسته نو که چه دا بس دا سه خبره چه اغا بچه تا پخوار اغلی و دا اغی مولیانو با اغی تا ویلی و با کتابونو که بر اغلی و تا بیوی که تاسته خبره کنو پوشه چه دا پیغمبر دی منافقین دا اغی دا شد ذکره و ما یدری که او سشی پو اکلی تو لعل الساعت تکون قریبا شاهد چیوی قیامت نیز دی پیغمبر وی چې چا باندې مرګ راغی نو فقط قامت قیامتو دی دنیا ته بیا راتلی شي یو خو زمونږ را مشرکان واقع دي که نه چې د جمعې په شپه باندې روح راځي په بلی باندې ناست انتظار کوي چې یاره زما پکې صبرخه شته او که نه چې وظیفه ورکړي نو بس هغه خوشحاله شي واپس لاړ شي و ما یدری که لعل الساعة تکون قریبا د قیامت باره کې دی تپوس کوي چې کله به راځي شاهد چی اغنی زی نو دانی زی دکنه ده هر انسان مرگ چی اغنی راغه نو بس رنبه مرحله ده قیامت شروع شو ده واس واپس را تیشی بیا نه تلوار پی که و بزمکی تیکو زی بیا بیا راتلی ده اغنیش تلی روح ده اغنی بدن نلار جدا شو و قرآن که اللاوی و ایدن نفوس زو ویجد قیامت که بدا روح ده بدن سر بیا وزی کی ده بدن و ده روح سه تعلق باته شو کنه ده زی و رازی ده خم چی تنه دی راغ دی ان الله لعن الكافرين دا غیر پار تخویف یقینا الله لعنت کړی په کافرانو باندې لعنت سمانا د خپل رحمت نه لری ګړي ابعدهم الله عن رحمته واعد لهم سعيرا او تیار کړی د دې لپاره جهنم سعير نوم د جهنم دی خالدین فیها ابدا همیشه به دې پاږی کې همیشه لعن الكافرين واعد لهم سعيرا لذيذ انا داغي داخل دل جهنم تثابت شو وخالدين فيها بدا دي تاكيد شو تيار كده دي دا پارا دي الله دا خبر رحمتنا لذي كده دي ودا الله رحمت جنت تنو چه دا جنتنا لرش و جهنم ولا تيار كنو دو دخت لار كنا بياوي خالدين فيها دا چه خبرك لكش و مضبوط شي هميشه بي دي پا دي كي لا يجدونا ولی ولا نصیرا نب ممی نسوک دوست نسوک مددگار سوک بنی شردی معاونت کی دنیا کی خردی ڈیر دعوی بھی یو طب ولی بھی بل طب غوث بھی بل طب قطب بھی او عقیدہ ساتلی وجہ بس ما نیول منستارا دا لوی سرکار دی منگو پوری باسی نی منزو نی او دسو اعتماد کړو په دې باندې چې زیارت نه بچاپېره ګرځېدو د هغې مونجورتوب بیکو الله وی هېڅ څوک منی نہ سوک مدد بستاو کی انو دوسری بداغو سوید در کی یوما تقلب وجوههم فی النار فدغ رضوانی اڑول راڑولی بشی مخون ردی پور کی یقولونا دی بوائی علیتنا ہائی افسوس تے مولارا اطعن اللہ و اطعن الرسول چی مونگا تابداری کروے دا اللہ او مونگا تابداری کروے دا پیغمبر دو خبری دی ہم دا دغی ندین جوڑ شے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کلمی دا پار دنیا بادا وا یا لیتنا اطعن اللہ و اطعن الرسول افسوس تا دی خبری کی پیر پاتش ہو استاس پا دے پاتش او دغا سے دا پیرے و شیخے دا یہودیت او دا نصرانیت دا پا دے پاتش ہے افسوس چی منگا دا اللہ و دا اللہ دا رسول مانا لے وقالو او دی بوائی ربنا اے رب زمونگا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا یقیناً منگا تابداری کروا دخفل سردارانو دخفل مشرانو مشایخانا منگا مشایخو منگا پاقی پس روانو والتیو من لخا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا نا پا دین کی چکم مشرانو مشایخو او پا دین کی چکم مشرانو پیرانو او احبار بس پاقی پسی شویو بادشاہ داغا اڈر چلے دو او دا ملا علم چلے دو او دا پیر شیخی چلے دا سوک پلاس نیو باندے او سوکو پدغا داروغ علمونو باندے دا دنیا مخلوق پدے باندے گمرہ کرو او دا بادشاہ زورو وحل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانو ها عبداللہ ابن مبارک وی دنیا کی دین روان شوی دن دا دری قسم خلق دا لاسا یا بادشاہانو ناغی بر ڈنڈے نکارا غصت ملیانو نو بس اغی سر کتاب پت رکھیو چا دا اغی نتا پوسکو چا لگا دا رکم کتاب نلگیا تو رکم زینو آئی یو دا کہ زمونگا مرگری ناستو پا جنازہ کنو تقریر شروش ملیان پاسے دا وقت تقریرو کبھی پدریو یا کتابونو کی راغلی دی چے اس خات شتا دریو یا کتابونو کی زمونگا مرگر رو پسے پاسے دا وی غاویات لری کجی غا دے دریو کی اوخیا تو تا دا سکول کتابو ندی کنا دا دین کتابو ندی علکہ وی پنج پیرے روا ہے شور جوڑ شور جواب ہو نا اتانا سادتنا و کبرا انا مشرانو دا کلی امیرانو مالدار خلقو حقی دا دین نسا خبرو حقی خوبا زور کاو حقی برننڈے نکار غستو او شیخان آغا لاسنیو والو تسپو والو دا یو شیخی چلے دا او دا بل دا دروغ دا علم چلے دا یعنی کتاب کرا غلی دیو کا کتاب قوالے کا دو کتابونو پو دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو پا دے بانے منگولے اولا گا وینا تاسو بچر تا نکامیہ بے گئے تاسو بچر تا ناکامہ نشے بلکہ ہمیشہ با تاسو پا حق باندے ہے کتاب اللہ او سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی با علت اقرارو کنن چه تانا سادتانا و کبراءنا من خواق پلو مشرانو سردارانو مشایخو پسیو نسو چلیو کفا دلون السبیلا منگے گمراکو سیلارنا السبیلا سشیو السبیل اللہ سبیلا سشیو دا قرآن و سنتو دا لارد اللہ و دا پیغمبرو آغای دا منگا خطاکلا ربنا یا رب دا منگا آتهم ورکی دیتا دعفین من العذابو دگنا دا عذابنا ولعنهم لعنا كبيرا او اللہ لعنتو کی پا دیبانی لعنت لوئے دا خپل رحمت نے لرکی زکا تبایی کڑی وزمونگا طول زندگی زمونگا پا داغ شیخولت او دا داغ عمراو تابیو دا داغ مشرانو تابیو چاگی بسوی نو دا پیر دا گفت نمون خلاف نو کرے داغی پا مقابلہ کی من قرآن پریخو دا پیغمبر دینم پریخ دا دے دے پوری یو خطابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاو غالباً داخلے ہو لئن لم ينتهي المنافقون کچر من نشو منافقان والذین فی قلوبهم مرض اوہاں کسان چھ پزلون داغی کے شک و بیماری و والمرجفون فی المدینتی اوہاں بے دلیل دروغ او دا سے نور خبر خوراون کی اٹھکلیان پدی کلی کے لنغرین نکا بہم نخام خامنگا و مسلط کتا پدی باندے زورور بکتا پدی باندے ثم لا يجاورونك فيها بیا بدی وخن تیری تا سر پدے کے الا قلیلا مگر لک ملعونین پلانت شوی بئی اینما ثقفو چرت جدی مندیش اخذو نیولی وشی وقتلو تقتیلا او وجل وشی پو وجل سرا سنت اللہ فی الذین خلو من قبلو دا طریقہ دا اللہ و پاگ کسانو کی چتیر شوی دی مخکر دینا ولن تجدا او چرب نمومی لسنت اللہ تبدیلا طریقی دا اللہ لبدلول یسألوک الناس عن الساعة تپوس کی پیغمبر استانا پا بارد قیامت کی چکل برازی دا قلو آدیتا انما علمها عند اللہ بیشک علم دا دی خاص دا اللہ سر دی وما یدریکا او سپو اکڑتا سشی پو اکڑتا لعل الساعة تکون قریبا شاہد چیوی قیامت نیز دے ان اللہ لعن الکافرین یقینا اللہ لعنت کردے پا کفار باندے و اعد لهم سعیرا او تیار کردے دید پار جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی و دی جہنم کیا بدن ہمیشہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا نبا ممی نسوک دو سو نیمدادی یوما تقلب وجوہهم پا دغر وزد قیامت اڑولی راڑولی بشی مخون ردی فی النار پاور کے چی ہر طرف اس ودی یقولونا او دی بداوی یا لیتنا ہی افسوس تی مونگ لرا اطعن اللہ و اطعن الرسول چی مونگا منلوی دا اللہ و مونگا منلوی دا پیغمبر وقالو او چی غیب کی ربنا اے رب زمونگا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا مونگا تابداری کردو دا خپلو سردارانو دا خپلو مشرانو فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ نُمُنْغَي گُمْرَحَ كَلُّو دَنِي غِلَارِنَا رَبَّنَا يَرَوَزَ مُنْغَا آتِهِمْ وَرْكِ دِیتَا ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابُ تُقْنَ دَ عَذَابْنَا وَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا او لعنتو کی پا دیبانی لعنت لوئے